song diaro si bahero ku song diaro si doro ku asa urang sai curiga ho asa urang sai cemburu ho. Oh, ganang bahay ni Tuho. Nung apat tumabi, kuleho ko loki sa lele. Oh, halele mo na lua pusa pus do ate ate ko ku pasabar diri ko Terima kasih. solo e amar salah. Dan boy terdokona 100% jolma na berjuang.